ce domnul Dragnea sau domnul PSD nu a dat nicio poziție publică referitoare la comportamentul grobian și la brutalitatea fizică care a fost săvârșită de un cirac de-al lor? Organizația Pact pentru România cere conducerii Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative să încheie colaborarea cu Palada, cadru didactic asociat. Europa FM, este ora 7. Andrada Burdalescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Andrada! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Coreea de Nord a lansat orele trecute o rachetă cu rază medie de acțiune care a survolat nordul Japoniei și s-a prăbușit în mare la est de insula Hokkaido. Gestul provocator, care urmează recentului test nuclear al Phenianului, va fi dezbătut într-o nouă ședință a Consiliului de Securitate al ONU. Andrei Valeu ni se alătură cu detalii. Bun găsit tuturor! Sistemul de alert a intrat în funcțiune în mai multe regiuni ale arhipelagului Nippon. Lansată de la Phenian, racheta a avut un parcurs de 3700 de kilometri și s-a ridicat până la o înălțime de 770 de kilometri. Premierul japonez Shinzo Abe a declarat că țara sa nu va tolera niciodată provocările Phenianului. La rândul său, secretarul american de stat a condamnat lansarea. Rex Tillerson le-a cerut totodată Chinei și Rusiei, principalii parteneri comerciali ai Coreei de Nord, să-și manifeste intoleranța față de acțiunile acesteia. Comandamentul operațiunilor militare americane din Pacific susține că racheta n-a reprezentat vreo amenințare pentru Statele Unite sau pentru insula Guam din Oceanul Pacific, o bază strategică a americanilor în regiune. Reacționând la gestul țării vecine, Coreea de Sud a convocat o nouă reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU. Săptămâna aceasta, regimul stalinist de la Phenian a amenințat dur Japonia și Statele Unite pentru că, la apelul acestora, comunitatea internațională adoptase noi sancțiuni economice drept reacție la recentul test nord-corean nuclear, al șaselea și cel mai puternic. Andrei, mulțumim. Să mai spunem că în urmă cu doar câteva zile, China și Rusia s-au alăturat votului unanim al ONU pentru a impune noi sancțiuni la adresa Coreei de Nord. Despre ce este vorba, aflăm de la Elena Tudor. Rezoluția constrângătoare a fost redactată marți de Statele Unite, interzicând schimburile comerciale de textile, cărbune, plumb și fructe de mare de proveniență nord-coreeană, care finanțează activitățile atomice ale statului stalinist. Un embargo asupra petrolului fusese anterior eliminat din document. Phenianul a anunțat că a dezvoltat o bombă cu hidrogen și a amenințat în mai multe rânduri că va lovi teritoriul Statelor Unite. În ultimii ani, Coreea de Nord a fost sancționată de ONU în mai multe rânduri în replică la programul nuclear. Ascultați știrile Europa FM. De astăzi intră în vigoare supraacciza la carburanți. Transportatorii spun că prețurile la pompă vor sări de 5 lei, în timp ce guvernanții sunt convinși că reintroducerea acestei taxe nu se va vedea în prețul carburanților. Majorarea accizei se va face în două etape. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. De astăzi intră în vigoare prima majorare de acciză de 16 bani pe litru. La pompă, carburanții s-au scumpit deja. Mai multe companii distribuitoare de carburanți au efectuat majorări de prețuri înainte de acest moment. Transportatorii susțin că majorările au început odată cu anunțarea acestei măsuri de către executiv. Potrivit unui studiu al Federației Operatorilor Români de Transport, din 4 august prețurile la benzină și motorină au crescut constant cu 14-15 bani. Unii specialiști au pus aceste majorări pe seama evoluției cotațiilor internaționale ale petrolului, influențată de uraganele care au lovit în ultimele săptămâni Statele Unite. Următoarea majorare a accizei, tot de 16 bani pe litru, va intra în vigoare pe 1 octombrie. Potrivit calculelor inițiale ale specialiștilor, creșterea accizelor va însemna un plus de cel puțin 38 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină. Recent, oficialii guvernamentali au transmis transportatorilor că prețurile la pompă nu vor crește ca urmare a majorării accizei. Transportatorii au amenințat cu mișcări de protest și au spus chiar că vor alimenta camioanele în străinătate. Sindicaliștii din sănătate pregătesc proteste și un meeting de amploare pe 19 octombrie. Președintele Sanitas București, Viorel Hușanu, într-o intervenție la Europa FM despre principalele nemulțumiri ale angajaților din sănătate. În loc să se tripleze salariile așa cum promitea PSD-ul, așa cum ne spunea doamna Luita Vasilescu, am constatat că salariile vor rămâne la fel și în unele cazuri se vor diminua. În primul rând, această limitare a sporului la 30% pe ordonator principal de credite. În al doilea rând, mutarea contribuțiilor de la angajator la angajat. În al treilea rând, renunțarea acordării tichetelor de masă pe tot parcursul anului 2018, pentru că de la 1 ianuarie până în decembrie 2018, când se va înlocui tichetele cu norma de hrană, salariatul în sănătate nu va mai lua nimic. Sindicaliștii din sănătate încep strângerea de semnături pentru o posibilă grevă. Până atunci, între 2 și 6 octombrie, vor picheta sediile Ministerelor de Finanțe, al Sănătății și al Muncii, iar pe 19 octombrie vor organiza un meeting unde estimează participarea 15, chiar 20.000 de sindicaliști. Au mai anunțat proteste sindicaliștii din Cartel Alfa, funcționarii, profesorii și transportatorii. Creditele date de instituțiile financiare nebancare în atenția băncii naționale. BNR le pune frână printr-o modificare de regulament. Este vorba despre creditele cu dobânzi foarte mari, de 50 sau chiar 100%, dar care sunt preferate de mulți români pentru că aceste instituții nu au criterii atât de dure precum băncile. Banca Națională a constatat că numărul acestor tipuri de împrumuturi a crescut foarte mult în ultimul an, de aceea a fost luată o astfel de decizie, a explicat la Europa FM în cadrul emisiunii Drum cu Prioritate Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR. Sperăm ca aceste cerințe de capital suplimentar, cu care bani de acasă cu care IFN-urile să vină, să descurajeze aceste dobânzi mari, într-adevăr. Pentru că, pe de o parte, descurajează dobânzile mari și, pe de o altă parte, limitează riscurile, pentru că, așa cum spuneam, o dobândă mare înseamnă un risc mai mare. Am observat, în primul rând, o creștere a creditării de către instituțiile financiare non-bancare. În totalul creditării, totalul creditelor au depășit creditele date de IFN-uri, au depășit 10% și credem că această cifră este semnificativă și am simțit atunci nevoia să limităm riscurile asociate acestor credite. Rămase fără bani de salarii după majorările din această vară, primăriile subfinanțate cer fonduri de la guvern. Autoritățile locale din multe orașe și comune au mărit salariile angajaților, deși nu au bani să le și plătească. Deocamdată majorarea s-a făcut doar pe hârtie, pentru că încasările la buget din taxe și impozite sunt modeste. Toate explicațiile vin de la Ana Stoian. Primăria Comunei Stănești, județul Gorj, nu a mai plătit salariile angajaților din luna iunie. Are de respectat niște hotărâri judecătorești privind acordarea unor sporuri salariale. Are datorii mai vechi de 90 de zile pentru plata unor lucrări de asfaltare a drumurilor și nu a avut bani pentru reparații la școală. Cu toate acestea, Consiliul a aprobat majorarea salariilor din administrație cu 25%. Primarul din Stănești, Ștefan Blideanu. De dumneavoastră, doamna Olguța, a spus că cresc salariile și în felul ăsta, dacă nu le creșteam și noi cu ceva, salariații și-au făcut speranțe. Chiar dacă stăm prost cu banii, am fi creat animozități pe aici. Dar vedem, dacă nu ne descurcăm, putem da altă hotărâre și venim. În Prahova, primăria din comuna Lapoș a început o adevărată campanie de strângere de fonduri la buget pentru a avea bani de salarii mărite. Primarul Constantin Țârlea. Eu am, primarul are 5800 brut, nu sunt salarii de speriat, dar nu ne ajung sumele. Zilele trecute am stat de vorbă mai serios cu casierul primării și l-am rugat să meargă în sat pentru a colecta impozitele și taxele. Inclusiv eu personal am întâlniri cu cetățenii și am explicat situația prin care trecem. Nu am întâlnit un caz unde să spună omul, nu vreau eu să plătesc, că nu știu ce salarii ai dumneata, domnule primar. Legea salarizării votată de Parlament în luna iunie stabilește doar salariile de bază ale aleșilor locali, lăsând acestora posibilitatea de a-și acorda sporuri și de a decide salariile subordonaților. Până la sfârșitul anului, peste jumătate dintre comunele din toată țara nu vor mai putea să plătească salariile. Estimarea a fost făcută la Europa FM de președintele Asociației Comunelor, Emil Drăghici. Mai mult de jumătate din comune nu au resurse financiare pentru a-și plăti salariații până la sfârșitul anului. Dacă nu se vine cu o rectificare, bineînțeles pozitivă, de acoperirea acestor goluri, se va intra în anul 2018 cu goluri mari în ceea ce privește neacordarea drepturilor salariale. Vom fi în situația în care plătești obligațiile pentru salarii, dar nu plătești salariile oameni. Noiembrie și decembrie vor fi luni criminale. Ascultați știrile Europa FM. Continuă reacțiile de condamnare a gestului făcut într-o emisiune televizată de sociologul Mirel Valada. Miercuri seara, fostul purtător de cuvânt al guvernului Ponta l-a bătut pe vicepreședintele Senatului Mihai Goțiu. Liderul PNL, Ludovic Orban, acuză PSD că încurajează un astfel de comportament violent. Cu atât mai mult cu cât până la această oră, niciun lider al formațiunii de la guvernare nu s-a delimitat de Mirel Valada. De o bună bucată de vreme, PSD capătă în cultura politică, elemente care țin de apanajul unui partid totalitar. Amenințarea, agresivitatea, brutalitatea de limbaj, atitudinea extrem de ostilă și permanenta intimidare a tuturor celor care fac opoziție a devenit o politică de partid pentru actualul partid de guvernământ. Îmi pun întrebarea, de ce domnul Dragnea sau domnul PSD nu a dat nicio poziție publică referitoare la comportamentul grobian și la brutalitatea fizică care a fost săvârșită de un cirac de-a lor? În urma incidentului, senatorul USR și-a scos certificat medico-legal și a depus plângere penală pe numele lui Mirel Palada. Purtătorul de cuvânt al USR, Dan Barna, a dezvăluit că Mirel Palada este în continuare un apropiat al PSD. Firma sa de sondare, Sociopol, ar fi primit în această vară un contract de la Primăria Capitalei. Vedem că firma domnului Mirel Palada, pentru că evident PSD se va disocia spunând că domnul Mirel Palada nu are nicio legătură cu el. Firma domnului Mirel Palada tocmai a obținut de la doamna Gabriela Firea, de la Primăria Capitalei, o încredințare directă de 108.000 de lei în aceste zile. Monitorizăm acest contract să vedem în ce măsură îndeplinește condițiile de legalitate. În replică, Primăria București a anunțat că Mirel Palada nu a încasat până acum niciun ban de la municipalitate. Între timp, organizația Pact pentru România cere conducerii Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative să încheie colaborarea cu Mirel Palada, cadru didactic asociat. Iulian Ochi. Într-o scrisoare deschisă, organizația Pact pentru România condamnă comportamentul lui Mirel Palada. În opinia organizației, fostul purtător de cuvânt al guvernului devine, după acest incident, și acum citez, un simbol al comportamentului golnesc în spațiul public și un promotor al politicii pumnului în gură, la propriu. În calitatea sa de cadru didactic, Mirel Palada este responsabil de formarea caracterelor a mii de studenți și trebuie să reprezinte un model de conduită și moralitate în spațiul public. În aceste condiții, organizația Pact consideră că gestul său nu poate fi nici tolerat, nici acceptat, se mai arată în scrisoare. Din acest motiv, organizația solicită public Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative să încheie contractul cu Mirel Palada, cadru didactic asociat în aceste momente la această instituție. În scrisoare se mai arată că SNSPA este o universitate de prestigiu, iar asocierea sa cu Mirel Palada ar reprezenta încă o pată pe imaginea atât de încercată a învățământului superior din România. Știrile Europa FM la final, vreme frumoasă astăzi în toată țara, chiar călduroasă în sud și sud-est, ceva nori vor fi în vest, în nord și în centru, dar numai izolat la munte vor fi posibile ploi slabe. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 20 de grade și 34 de grade Celsius. Ne bucurăm și astăzi de o zi cu vreme frumoasă și foarte caldă în București, maxima anunțată pentru astăzi ajunge la 33 de grade. Andrada Bordalescu, mulțumim pentru știrile Europa FM, continuăm cu sport, Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața, FCSB a învins-o cu 3-0 pe Victoria Pâljen la debutul în grupele Europa League. Budescu și Alibek au fost în prim plan. Mijlocașul a obținut un penalti pe care Totel l-a și transformat la jumătatea primei reprize, iar înainte de pauză a marcat cu un lob după o pasă la fel de spectaculoasă primită de la fostul său coechipier de la Astra. Alibek a stabilit scorul final în minutul 72, când șutul său din lovitură liberă a fost deviat în poartă de zid. 20.000 de spectatori au fost aseară în tribunele Arenei Naționale. În celălalt meci din grupa HPL, Beersheva a trecut cu 2-1 de Lugano. Izraelienii au deschis scorul încă din minutul 2 și au ratat și un penalti în primul sfert de oră. În runda următoare, peste două săptămâni, FCSB se va deplasa în Elveția. Christoph Daum nu mai este selecționerul României. Antrenorul german și președintele Federației, Răzvan Burleanu, s-au înțeles aseară să rezilieze contractul înaintea ultimelor două meciuri din preliminariile Cupei Mondiale, cu Kazahstan și Danemarca. FRF îi mulțumește într-un comunicat oficial lui Daum pentru că în mandatul său la echipa națională au fost impuse standarde înalte în ceea ce privește disciplina, pregătirea fizică, nutriția, recuperarea sau comunicarea. Directorul tehnic al Federației, Mihai Stoichiță, spune că noul selecționer va fi anunțat în curând și că în mod cert nu va fi unul interimar. Este sigur că nu va fi Dan Petrescu, CFR Cluj anunță într-un comunicat că îl rămâne antrenorul ardelenilor, convins de proiectul început în această vară. Potrivit presei sportive, acum favorit să-l înlocuiască pe Christoph Daum ar fi antrenorul lui Dinamo, Cosmin Contra. Principala favorită a Eurobasket, campioana în titlu Spania, a fost învinsă în semifinale de revelația ediției, Slovenia, 92-72. Pau Gasol a fost cel mai bun marcator cu 16 puncte, dar pentru învingătorii Randolph și Dragic au marcat câte 15, iar starul de 18 ani al lui Real Madrid, Luka Doncic, a fost aproape de triple-double, 11 puncte, 8 asisturi și 12 recuperări. Slovenia va juca pentru trofeu cu câștigătoarea meciului de diseară de la Istanbul dintre Rusia și Serbia. Deci una peste alta, în afară de rezultate, a făcut treabă. Da, om, că a impus niște standarde înalte, zice federația, și a pus... Eu am trecut doar câteva acolo, că am obosit, sunt foarte multe. Lasă că vorbim mai multe despre domnul Daum mai încolo. Da, acum... dar că vorbim tot mai des de triple-double asta. La fotbal există triple-double? Nu, asta există. E ceva. Deși a fost un triple aseară. Triple-double. Din ce am văzut, a fost triple. Triple-zero. Da, adică uite, nu m-am ocupat deloc, în sensul că nu m-am uitat la meci absolut deloc și uite ce s-a întâmplat. Și după cum anunțam de ieri dimineață pe fanii FCSB, când nu se uită George la meci, e de bun augur. E victorie. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Oh, deșteptarea Europa FM, 7 și 18 minute. Bună dimineața, prieteni, ascultând piesa asta cu John Secada și gândindu-mă la ce spunea Luca mai devreme, Just Another Day Without You, și mă refer la domnul Daum, care nu mai este. Domnul, l-am văzut pe domnul Daum, a venit în București, ieri a aterizat la aeroport, l-a așteptat presa, domnul Daum s-a urcat în mașină și presa s-a dus să-l întrebe, mai sunteți selecționeri? Sigur că da, a zis domnul Daum. Păi da, da, comisia tehnică. Era o diferență culturală acolo, adică nu culturală în sensul, nu în sensul că Daum e mai bun sau mai rău ca noi, ci că trăiește în altă lume decât trăiesc oamenii din țara asta. Ce vreți să spuneți? Că el spunea, sigur că da, n-am fost anunțat, nu mi s-a spus nimic oficial, deci că neamțul, dacă n-a primit Ausweis, dacă n-a primit țidulă că nu mai este, nu, a spus, l-am sunat pe domnul Burleanu, nu l-am prins la telefon, o fi fost ocupat. Da. Aia dar face mă duc acum să discut și o să rezolv problema. Și au reziliat contractul domnului Dom. Dar nu, evident, el știa că s-a încheiat